operuje, a są to bardzo skomplikowane zabiegi, tłumaczy neurochirurg profesor Waldemar Koszewski. Operacje tylnej jamy czaszki, a w szczególności operacje, które dotyczą pnia mózgu, a tutaj to jest właśnie taki przykład, no, są skrajnie niebezpieczne i skrajnie trudne. Dlatego, że pień mózgu jest taką strukturą, która odpowiada za wszystkie najważniejsze podstawowe funkcje życiowe, takie jak krążenie, oddychanie, i uszkodzenie integralności pnia mózgu często kończy się dramatycznie. Do tej pory na takie zabiegi, które są bardzo drogie, chorzy musieli wyjeżdżać za granicę. Operacje są finansowane w ramach NFZ-u. Ich koszt to w sumie 350 tysięcy złotych w Polsce, bo poza granicami kosztowałyby aż 1 000 000 złotych. 5 lat temu Polska pod względem frekwencji zajęła 3. miejsce od końca. Głosować w eurowyborach poszedł co 4. uprawniony. Dlatego teraz prezydent apeluje, by Polacy poszli do urny. Bronisław Komorowski podkreśla, że szczytem marzeń jest zbliżenie się do średniej europejskiej. 43% głosujących. Niestety współdzierżymy tą wstydliwą palmę, jeśli nie pierwszeństwa, to występowania w gronie 3 krajów o najniższej frekwencji z naszymi sąsiadami, z Litwinami i ze Słowakami. A w niedzielę wybierać będziemy 51 europosłów. Kandydatów jest 1277. Każdy może postawić tylko jeden znak X w kratce obok nazwiska kandydata, przypomina przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski. Wybór jest personalny, czyli wybieramy konkretnego kandydata, który figuruje na konkretnej liście. Tych list może być co najmniej 9 w każdym okręgu, niektórych może być nawet 12. Lokale wyborcze otwarte będą od 7 rano do 21. Do głosowania uprawnionych jest 30 746 000 Polaków. I na koniec przenosimy się do Londynu, gdzie sąd rozstrzygnął spór o to, kto i gdzie pochowa szczątki króla Anglii Ryszarda III. Poległy prawie 530 lat temu król spocznie w katedrze Leicester, w mieście, który ma wielkie zasługi w odkryciu grobu króla, o którym Szekspir pisał: garbaty okrutnik i tchórz gotów w chwili śmierci przehandlować królestwo za konia. Relacja Grzegorza Drymera. Król Ryszard III poległ w 1485 roku w ostatniej bitwie Wojny Dwóch Róż pod Bosworth i został pochowany na terenie nieistniejącego już opactwa w niezbyt odległym Leicester. W 2012 roku mogiłę odkryli archeologowie z miejscowego uniwersytetu. Ta sama uczelnia przeprowadziła identyfikację szkieletu, pobierając próbki DNA od rozsianych na 3 kontynentach odległych potomków domu Plantagenetów. Zawiązali oni potem sojusz Plantagenetów, który uznał, że ich przodek powinien być pochowany nie w katedrze w Leicester, ale w Yorku. Argumentowali, że Ryszard wychował się w Yorku, od którego bierze nazwę linia jego dynastii, i sam życzył sobie spocząć w tamtejszej archikatedrze, którą hojnie obdarował. Sojusz Plantagenetów przegrał jednak, kiedy sędziowie nie znaleźli żadnych prawnych przeciwwskazań do przeprowadzenia pochówku tak, jak planowano, w Leicester. Uroczysty pogrzeb odbędzie się tam wiosną przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 17.30, skrót informacji, zapraszamy. A tymczasem 6 minut po 17 wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. Agnieszka Radwańska kontra Hinka Cang. Takie spotkanie zobaczymy w pierwszej rundzie French Open. Dziś przeprowadzono losowanie i o ile Agnieszka nie może specjalnie narzekać, jej siostra Urszula, która trafiła na Słowaczkę Rybarikową, też specjalnie nie, to Katarzyna Peter ma niestety pecha. Ona spotka się z 8. rakietą świata, Niemką Angeliką Kerber. Czego możemy się spodziewać po Jerzym Janowiczu? Nie wiadomo. Przegrał 9 ostatnich meczów, ale może to ten moment, w którym wystrzeli z impetem. W pierwszej rundzie trafił na tenisistę z Dominikany Wiktora Estreje Burgosa. Poprzeczka nie jest zawieszona wysoko, ale trzeba uważać. Łukasz Kubot nie cieszy się za to z losowania. On spotka się z ostatnim pogromcą Janowicza, Łotyszem Gulbisem. Natomiast Michał Przysiężny zagra z Finem Nieminenem. Nasi siatkarze rozpoczęli za to właśnie mecz ze Słowenią w turnieju eliminacji Mistrzostw Europy. Nasza sytuacja jest znakomita, bo we Wrocławiu Polacy wygrali wszystkie 3 mecze. Ale mimo wszystko Michał Winiarski ostrzega przed tym spotkaniem, właśnie przed Słoweńcami. Myślę, że Słowenia pokazała naprawdę kawał dobrej siatkówki. Myślę, że w meczu u siebie będą jeszcze groźniejsi i my musimy stawić im czoła i zagrać na swoim poziomie. I wtedy nie powinno być problemu. W T-Mobile Ekstraklasie dziś 2 mecze. Krakowia zagra z Koroną, a Piast z Zagłębiem. Wciąż nie znamy mistrza Polski. Może poznamy w ten weekend, jeśli Legia zdobędzie punkt w meczu z Ruchem. Ale na Cyprze też nie znają. I nie mówiłbym tego, gdyby nie doszło do niecodziennej sytuacji. Otóż decydujący mecz El Limassol i Apoel Nikozja zostanie powtórzony. Wszystko przez kibica, który rzucił petardę na początku drugiej połowy. Sędzia przerwał spotkanie i teraz zostanie rozegrany raz jeszcze, ale na neutralnym terenie i bez udziału publiczności. A w sporcie za 2 godziny więcej, m.in. o wynikach dzisiejszego etapu Giro d'Italia. Kolarze właśnie wpadli na metę. W klasyfikacji generalnej wiele się nie zmieniło. A

Życzliwie przypomnę, że dziś licytujemy opatrzone autografem Kamila Stocha kombinezon, w którym skoczek zdobył 2 złote medale na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Kamil Stoch podczas Igrzysk w Soczi, na których zdobył 2 złote medale olimpijskie, właśnie w tym kombinezonie wystąpił. Cały dochód z dzisiejszej licytacji przeznaczony zostanie na organizowane od 10 lat przez Fundację Pro Artis Wierchowe spotkania. To takie spotkania młodzieży, dzieci w Zakopanem. Fundacja zresztą Pro Artis skupia uzdolnioną muzycznie i plastycznie młodzież niepełnosprawną, także pełnosprawną. W ubiegłym roku zresztą państwo bardzo dzielnie pomagali w finansowaniu tego spotkania, tych warsztatów muzyczno-plastycznych. Zebraliśmy ponad 20,5 tysiąca złotych, sprzedając również zresztą kombinezon Kamila Stocha, no ale wówczas jeszcze nie dwukrotnego medalistę olimpijskiego, tak więc wszyscy chyba doskonale rozumieją, że ten musi być droższy. Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci i czekamy na państwa propozycje. Mam 15 333 zł. Kto da więcej? Kwadrans po 17. Papież Franciszek rozpocznie jutro pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Najpierw Ojciec Święty odwiedzi Jordanię, następnie Palestynę, Izrael, dokładnie Betlejem, Jerozolimę. A głównym celem wizyty jest spotkanie z prawosławnym patriarchą Konstantynopola, Bartłomiejem. Z Jerozolimy Marcin Gutowski. Jerozolimę i Betlejem dzieli zaledwie kilkanaście kilometrów. Jednak to zupełnie odmienne światy. Kontrolę nad świętym dla trzech największych monoteistycznych religii miastem sprawuje Izrael, a miasto narodzin Chrystusa znajduje się pod rządami autonomii palestyńskiej. Przejazd z jednego do drugiego nie jest łatwy, a dla wielu z politycznych względów wręcz niemożliwy. Oba miasta odwiedzi papież Franciszek. Po obu stronach barykady czekają na niego jak na celebrytę. I właściwie tyle. Jedynie tutejsze niewielkie chrześcijańskie mniejszości wiążą konkretne nadzieje z przyjazdem Apifiora, jak nazywają papieża po hebrajsku Izraelczycy, czy El Babe, jak po arabsku zwą go Palestyńczycy z Betlejem. We are waiting for him to, inshallah, I hope to will be peaceful. Czekamy na niego. Mamy nadzieję, że Bóg pozwoli, by wszystko odbyło się w spokoju i by zarówno papież, jak i tysiące pielgrzymów, które przybędą na spotkanie z nim, dotarli tu i odjechali bezpiecznie. Chciał tu przyjechać. To wspaniale. My też chcielibyśmy zawsze móc jechać, kiedy i dokąd chcemy. Niestety, izraelska blokada to uniemożliwia, ale dziś nie jesteśmy smutni, a dumni z tego, że papież odwiedzi nas tutaj, w Betlejem. Po drugiej stronie izraelskiego muru bezpieczeństwa, czy jak mówią Arabowie muru apartheidu, jerozolimscy chrześcijanie zakończyli 9-dniową nowennę modlitw i postów w intencji przybycia papieża. I'm curious to... Jestem ciekaw, o czym będzie mówił w swoich przemówieniach i kazaniach, bo na pewno przyniesie specjalne przesłanie dla każdego z nas. Spodziewam się, że to będzie dobra okazja, by pokazać ludziom, którzy są tu podzieleni i skonfliktowani, że mogą ze sobą współpracować. Takie są oczekiwania tutejszej chrześcijańskiej mniejszości. Jednak, jak mówi trójce rabin Dawid Rosen, to raczej płonne nadzieje, bo strony izraelsko-palestyńskiego konfliktu będą chciały wykorzystać papieską pielgrzymkę w swoich politycznych rozgrywkach. Każdy użyje tej wizyty dla własnych potrzeb i interesów. Nie mam wątpliwości, że izraelskie media wskażą na przykład na złożenie kwiatów na grobie Teodora Herzla jako na poparcie syjonizmu. Z kolei profesor Mohamed Dażani, politolog z Uniwersytetu Al-Quds, ma zgoła odmienne oczekiwania. If he chooses Jeśli zdecyduje się wezwać do uznania Izraela jako państwa żydowskiego, powinien też wezwać do rozpoznania wolnej Palestyny jako kraju Palestyńczyków. Trwają więc przepychanki słowne dotyczące na przykład tego, co bardziej znaczące, wizyta w Instytucie Yad Vashem czy spotkanie z palestyńskimi uchodźcami w obozie Dehejsza. W blasku popularności Franciszka ugrzać chce się tu każdy zainteresowany, a w całym zamieszaniu przecież zupełnie nie o to chodzi, tłumaczy pracujący w Jerozolimie ksiądz Piotr Żelazko. Ze względu na sam czas trwania tej wizyty, tak krótki, papież jakby chce podkreślić, przyjeżdżam tutaj śladami Pawła VI, przyjeżdżam tutaj jako pielgrzym i przyjeżdżam tutaj modlić się i spotkać się ze swoim bratem patriarchą, a nie rozgrywać jakąś walkę polityczną. Podobno to właśnie dlatego program papieskiej wizyty jest tak okrojony i nie ma w nim nawet jednego międzyreligijnego spotkania, w którym wspólnie wzięliby udział chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi. Możemy to rozumieć tylko w ten sposób, że papież chciał ograniczyć wszelkie możliwości niepożądanego wykorzystywania jego wizyty tutaj. Robi więc wszystko, co musi, ale nic więcej. Zdaniem specjalistów nie należy się spodziewać typowej dla wypowiedzi Franciszka spontaniczności. Papież zdaje sobie bowiem sprawę, że będzie stąpał po cienkim lodzie i każde słowo może być użyte przeciwko niemu, albo przynajmniej wykorzystane niezgodnie z jego zamierzeniami. Przypomnę Państwu, że w niedzielę o 11:00 specjalne wydanie audycji Znaki Zapytania na żywo z Jerozolimy i Betlejem. Relację przygotował Marcin Gutowski. Dwadzieścia minut po 17:00. Panie Andrzeju, witam Pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam 15333 złote. Chciałby Pan zaproponować nieco więcej? Miał Pan 15000, teraz ma Pan 20. 20 od Pana Andrzeja. Bardzo Panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. Mam nadzieję, do usłyszenia. 20000 złotych mam już za kombinezon Kamila Stocha. Czekamy na więcej. Big, big, big, grand love. Diana Ross, także Ray Charles. W programie trzecim w audycji popołudniowej Artur Andrus, ponownie witam. Dzień dobry. Słyszał pan tę dobrą nowinę? Że 20 tysięcy. Że 20 tysięcy, proszę pana, to już nie są żarty. Bardzo się cieszę. To za tyle chyba sprzedaliśmy ten kombinezon w ubiegłym roku, prawda? 20,5 chyba było. Coś koło tego, tak. Tak. Ale próbowałem tłumaczyć słuchaczom, proszę mnie poprzeć w tym rozumowaniu i argumentacji, że oto mamy do czynienia z lepszym kombinezonem. No, cenniejszym. Prawda? Dwa złote medale. No, o to chodzi. I jeszcze potem poprawione to na kilku tych mistrzostwach w takich miejscowościach, co ja ich nazw nie powtórzę. I nie musi pan w Pucharze Świata. Tak jest. No, to nie ma żartów. To jest specjalny rzeczywiście kombinezon. Bardzo mi się podoba pana tok rozumowania. No, to ja się cieszę, że panu się podoba i my liczymy na to, że ten tok rozumowania zostanie przez państwa przyjęty i że państwo wesprą te akcje, bo to naprawdę jest ważne dla tych kilkudziesięciu ludzi, którzy zjeżdżają z całej Polski. Rzecz, żeby tam na chwilę troszkę innego pobyć razem. Zwłaszcza, że często są to osoby, których życie nie rozpieszcza, prawda? Bardzo nie rozpieszcza, a wie pan, ja widziałem ich kiedyś, jak oni na przykład radząc sobie jak mogą, korzystając z pomocy opiekunów, wolontariuszy. No bo część porusza się na wózku. Tak jest. Nagle okazuje się, że można wyjechać na Kasprowy i te wózki transportują się tam na ten Kasprowy. Oni mają takie przeżycia niezwykłe, także ta część artystyczna bardzo ważna, śpiewana, to jest tylko część tej całej akcji dla tych ludzi bardzo ważnej. To jest również odpoczynek, to jest oddech, to jest wielka przygoda. Po prostu. Ja pomyliłem troszkę, bo rzeczywiście zaryzykowałem teorię. Znaczy, słuchacz skomentował, bo zapowiedziałem pana w ten sposób, że pan będzie prezentował strój Kamila Stocha. I przypomnijmy, że to nie pan prezentował, prawda? W sensie, nie pan był modelem, tylko modelem był kolega Baron. I to on wystąpił w stroju Adama. Zresztą w internecie jest takie słynne zdjęcie już kultowe, prawda? W stroju Adama Małysza wtedy, bo kolega Baron okazało się, że na wdechu jest w stanie wejść w ten kombinezon. Ale pan próbował, z tego co ja próbowałem, słyszałem. Próbowałem, ale szybko zrezygnowałem z tej próby. Na wysokości połowy łydki. Skończyło się, tak? Próba została przerwana, tak? Tak, w trosce i o łydkę, i o kombinezon zrezygnowaliśmy z tego, ale okazało się, że kolega Baron jest zwinny, giętki. Ależ, legendarnie, proszę pana. No i udało się on się potrafi w tym tak zgiąć, że wszyscy są zadziwieni. A w związku z tym, że my różnych modeli i modelki staramy się do tych kombinezonów też jakoś przymierzyć, to w ubiegłym roku... Szuka pan czegoś do pisania? Proszę bardzo. To w ubiegłym roku... swojego szukam. Aha. To ja panu dam lepszy, czyli mój. Na zawsze? Nie. To co pan zachowa? W tym roku na przykład, jak państwo wejdą na nasze strony internetowe, to tam jest Ania Rusowicz w tym stroju. Można powiedzieć, Ania w stroju do skakania, prawda? Taki wierszyk. Ale ładnie. Prawda? Proszę posiedzieć nad tą frazą literacką, bo coś może z tego będzie. A wspominając, skoro pan już przywołał tę minioną licytację, tam również mieliśmy taką wspólną, miłą okoliczność, mianowicie pan wystąpił w roli startera, a ja w roli skoczka narciarskiego. Po raz pierwszy zresztą i ostatni wystąpiłem. Jeśli pan pozwoli, to taki fragment panu przypomnę. Pan mnie wystartuje, tak? Dobrze. Ale dobrze, trzy. Zaraz, chwileczkę. No. Na raz czy na trzy? Nie, no ja chciałem zacząć od 13 i iść do zera, tak żeby panu dać jeszcze trochę czasu. Bo to bez sensu, bo jak pan... Trzech do zera, na zero pan skacze. Ale jak pan machnie, to ja tego nie zauważę, więc pan musi mi dać wyraźnie, rozumie pan. To ja powiem 3, 2, 1, 0 machnąłem i jak będzie machnąłem, to pan skacze, dobrze? Okej, dobrze. Trzy. Zaraz, chwileczkę, ale ja nie wiem, z której belki ja skaczę. Proszę pana, coś pan się ociąga z tym skokiem. Ja... Ja nie wiem, czy pan kiedykolwiek skakał. Belka jest bardzo ważna. Jak ktoś mi podmienił belkę, albo... nie każdy ma nagrodę fair play, tak jak Adam Małysz tutaj. Niech pan próbuje. No. Dobra, jestem gotów, już. Trzy, tak? Dwa, jeden, zero, machnąłem. Lecę! No, bardzo ładnie to było słychać, jak pan... Halo? Halo? Aha, no, to poleciał. Thank you. just like birds of a feather. I won't tell no lie. All of the people. Przypomnę, że mamy już 20 tysięcy złotych. Propozycja pana Andrzeja za kombinezon pana Kamila Stocha. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. Jeśli jest jakiś problem z dodzwonieniem się do nas, bo telefonów rzeczywiście sporo, proponuję adres oddzwonimy zd3@polskieradio.pl. To już po 17.30, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Nie będzie prokuratorskiego postępowania w sprawie gdańskiej pediatry, która pod wpływem alkoholu w domowym gabinecie przyjęła rodzinę z małym dzieckiem, bo nie doszło do przestępstwa narażenia na ryzyko utraty życia. Prokurator uznał, że sposób badania, sposób w jaki pani doktor badała dziecko, nie stwarzał takiego zagrożenia, dlatego też uznał, że należy umorzyć postępowanie. Jak dodaje Jolanta Janikowska-Matusiak z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, sprawą zajmie się policja. Zostaną przekazane materiały celem przeprowadzenia postępowania w kierunku wykroczenia, wykonywaniu czynności zawodowych po użyciu alkoholu. Kara aresztu wynosi od 5 dni do 30 dni, kara grzywny od 20 zł do 5 tysięcy. Lekarka miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Nawet 5% Ukraińców nie będzie mogło wziąć udział w niedzielnych wyborach prezydenckich. Problemy mogą mieć mieszkańcy obwodów donieckiego i ługańskiego. Głosowanie może się nie odbyć w 21 z 34 okręgów w tych obwodach. Prace lokalnych komisji na wschodzie paraliżują uzbrojeni prorosyjscy separatyści. Więcej o sytuacji na Ukrainie powiemy w serwisie za pół godziny. Była tajlandzka premier w rękach władz wojskowych. Inglasinuat wraz z siostrą, szwagrem zostali zatrzymani przez żołnierzy. Według przedstawicieli armii areszt nie potrwa dłużej niż tydzień. Wojskowi, którzy wczoraj w wyniku przewrotu przejęli władzę, zastrzegają, że najpierw muszą zaprowadzić porządek w kraju. Armia wezwała też przedstawicieli rządu na rozmowy. We wtorek wprowadzono stan wojenny. Od godziny 22 do 5 rano obowiązuje godzina policyjna. Zamach stanu w Tajlandii potępiły Stany Zjednoczone i Unia Europejska. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Umowa partnerstwa zaakceptowana przez Komisję Europejską to najważniejszy dokument, który określa, ile i do kogo trafią unijne fundusze przewidziane na lata 2014-2020. 32 miliardy dostaną rolnicy. Reszta w ramach polityki spójności dostanie 82,5 miliarda euro. Z tego 13 miliardów trafi na walkę z bezrobociem, o czym poinformował unijny komisarz do spraw zatrudnienia Laszlo Andor. Przez ostatnie 7 lat EFS pomógł prawie milionowi bezrobotnym w Polsce, by mogli oni wrócić na rynek pracy. W kolejnych 7 latach fundusz ponownie skupi się na walce z bezrobociem, w zwiększaniu wydajności pracy, zwłaszcza wśród ludzi młodych, kobiet oraz osób starszych. Pieniądze na walkę z bezrobociem pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ceny paliw na stacjach miały wzrosnąć, ale spadły. W ciągu tygodnia o 1-2 grosze. Te ceny powinny utrzymać się przez weekend, ale analitycy paliwowi mówią, że w drugiej połowie przyszłego tygodnia ceny mogą pójść w górę. Średnio za litr benzyny płaci się teraz 5,35. 5 groszy tańszy jest olej napędowy. Polsko-litewska bitwa o ślimaki. Litwini zarzucają nam ślimakową dywersję. Przetwórcy mówią, że polskie firmy masowo skupują litewskie winniczki, ale nic dziwnego, płacą więcej. O tym prosto z Wilna Renata Wittmann. Richard Bark, przedstawiciel jednej z litewskich firm, uważa, że populacja ślimaka na Litwie może wkrótce zaginąć, ponieważ konkurencja z Polski kupuje wszystkie okazy, nie zważając, czy są duże, czy małe. Na Litwie są 4 duże spółki zajmujące się skupem ślimaków. Potrafią w ciągu sezonu przerobić 500 ton winniczków. Tymczasem Kęstas Matiekaitis z Ministerstwa Ochrony Środowiska twierdzi, że nie ma powodów do niepokoju, że na Litwie znikną ślimaki, ponieważ te się bardzo szybko rozmnażają. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Z Litwy przenosimy się z powrotem do Polski, a konkretnie na warszawską giełdę. Robert Raszczyk z domu maklerskiego BZWBK jest przy telefonie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. To był chyba udany tydzień dla inwestorów w Warszawie. Tak, jak najbardziej. Dzisiejszy komentarz pod znakiem plusów i to nie tylko tych na termometrach za oknami. Nastroje dopisują zieleń wszędzie, WIG 20 i szeroki WIG zyskują w ujęciu tygodniowym 3%. Wszystkie 5 ostatnich sesji na plusie. No i słowo klucz wybory. Te do Parlamentu Europejskiego nie powinny mieć większego wpływu na wydarzenia giełdowe, natomiast te prezydenckie na Ukrainie i owszem, ewentualne wskazówki mogą dać zwłaszcza inwestorom zagranicznym, którzy i tak wzrokiem obejmują często cały nasz region. Dziękuję bardzo. To był Robert Raszczyk z domu maklerskiego BZWBK o plusach dodatnich. No a w taką pogodę można na przykład wsiąść na huśtawkę. I chyba to uczynił dziś Złoty, bo rano bardzo się umocnił, potem się osłabił, a potem znowu się umocnił. Ostatecznie euro po 4,15, dolar 3 złote 4 grosze, funt 5,13, a frank 3,40, czyli mniej więcej tyle co rano. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop HP Pavilion. Grafika Radeon 1 giga. Dysk 500 za 1599. I ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Kongres Regionów w Świdnicy. Największe w Polsce spotkanie samorządowców z przedstawicielami nauki i biznesu. 10-12 czerwca Świdnica. Gość specjalny Rudolf Giuliani, legendarny burmistrz Nowego Jorku. Więcej na kongresregionów.pl. Do zobaczenia w Świdnicy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Shadow in the city, all around. People looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. Joe Cocker, a tymczasem my połączymy się raz jeszcze z panem Kamilem Stochem. Witam pana, panie Kamilu. Witam, witam. Przepraszam, że panu głowę zawracam, ale mam takiego dość upartego kolegę. Jest zresztą w studiu kolega Andrus i on całe życie marzył, żeby panu zadać jedno pytanie. Oj nie, bo pan Kamil już wie, jakie to by było pytanie. To już nie będziemy się tym samym pytaniem kompromitować. Rozumiem. Że pan będzie oryginalny. Że będę oryginalny? Dobra, to co pan myśli, jak pan wyląduje? Zaczynam myśleć, czy wszystkie kości są całe. Aha, no proszę. Zastanawiałem się, co zrobi słuchacz, który kupi pana kombinezon. Nie wiem, czy pan wie, ale mamy już naprawdę poważne pieniądze zadeklarowane za ten strój, a mianowicie 20 tysięcy złotych od pana Andrzeja. Prawda, że ładny wynik? To już w tym momencie powtórzyliśmy wynik ubiegłoroczny, a do końca licytacji jeszcze przecież dużo czasu. A wracając do tego wątku, od którego zacząłem, zastanawiam się, co może zrobić słuchacz z tym strojem. No, może rozpocząć piękną karierę skoczka narciarskiego zawsze, prawda? No jeżeli tylko będzie się w stanie w niego zmieścić, no to nie ma problemu. Zresztą kombinezon zawsze można poszerzyć jakby coś, albo też zwęzić. A, to szkoda, że nie wiedziałem. Widzi pan. To są takie poprawki krawieckie do kombinezonu? Kliniki takie można wstawić, tak? Oczywiście, można. A czy to, bo wie pan, ja jak spojrzałem teraz na ten kombinezon, to się zastanowiłem, czy w nim by się dało na desce surfingowej pływać na przykład? Wie pan, ja nigdy nie próbowałem, natomiast no też nigdy nikomu nie zabronię, żeby spróbował. Natomiast gorzej jak wpadnie do wody, bo to jest taka zwykła gąbka i jeżeli on nabierze wody do siebie, no to może się okazać, że będzie trochę ciężki. Czyli raczej na płytkich akwenach. Nie, w ogóle. Tak. Czyli ja to żałuję, bo myślałem, że można kupić z przeznaczeniem na właśnie strój taki kąpielowy. Albo plażowy, no bo lato przed nami. Jednak, proszę państwa, nie. Ja jeszcze jedną mam uwagę, jeśli pan pozwoli, panie Kamilu. Mianowicie zauważyłem taki charakterystyczny na rękawie klips fisowski. Tak. Po co jest ten klips? Oni pewnie montują po sprawdzeniu kombinezonu, tak? Tak, dokładnie. Każdy kombinezon ma, jakby jest określony przepisami, ile litrów powietrza musi przepuszczać w każdym miejscu. I to jest dokładnie 40 litrów i jeżeli kombinezon jakby spełnia te wymogi, no dostaje taką plombę właśnie, ten klips, że jest zgodny z przepisami, wtedy zawodnik może w nim startować. Gdyby tej plomby nie było, no to zawodnik jest automatycznie dyskwalifikowany. No, to bardzo dziękuję za tę cenną informację, bo to zdecydowanie moim zdaniem znowu podnosi wartość tego kombinezonu. To jest, proszę państwa, kombinezon z klipsem fisowskim prawdziwym. Panie Kamilu, bardzo panu dziękuję i serdecznie pana pozdrawiam. Proszę bardzo, również pozdrawiam. Do usłyszenia. No i ten wyraz twarzy to myśli nie zdradza. Nie, bo chciałem pana zapytać, czy panu się zdarzy... Spojrzał pan tak na mnie? No. Ale bo tak spojrzałem na pana i się zastanawiałem, czy panu się zdarzyło kiedyś przepuścić 40 litrów powietrza? Jakby pan przy tym był, to ja miałem od razu serię różnych głupawych myśli, jak to usłyszałem. Proszę pana i więcej, tak panu powiem. Nie, ja miałem do pana prośbę, ale w tej sytuacji nie wiem, czy dam radę. Nie, bo chciałem, żeby pan jeszcze zaapelował do słuchaczy. Teraz niech sobie pan sam apeluje. Ja nie dam reszty rady. Dobranoc. Wyborczy Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest szef Krajowego Biura Wyborczego i sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, jakie są gwarancje, oczywiście oprócz pana słowa honoru, że wybory nie zostaną sfałszowane? Sam system wyborczy jest gwarancją, że te wybory są czyste, przejrzyste i dla każdego powinny być wiarygodne. Otóż zacznijmy od początku. System komisji wyborczych skonstruowany jest w ten sposób, że ta najniższa komisja, czyli komisja obwodowa, którą wyborca spotyka w lokalu, składa się z przedstawicieli partii politycznych, które startują w wyborach. I tak na przykład na 27 tysięcy komisji w przybliżeniu te główne partie, komitety wyborcze, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej i inne, które mają zarejestrowanych kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, mają niemal we wszystkich komisjach wyborczych swoich przedstawicieli. A zatem rywalizacja przed dniem wyborów przekłada się trochę na rywalizację, jeśli chodzi o uczciwość w komisji wyborczej. Każdy patrzy drugiemu na ręce. Może ja powiem, dlaczego o to pytam. Przypomnijmy, że we wrześniu 2012 roku Gazeta Polska opublikowała treść raportu profesora Jerzego Urbanowicza, który zawierał sugestię, że sfałszowanie ostatnich wyborów, wtedy parlamentarnych, było możliwe i stosunkowo proste. Sieć PKW była obsługiwana przez serwery DNS, firmy Internet Partners, wchodzącej w skład firmy rosyjskiej GTS. Działającej w Polsce pod nazwą GTS Energis, Energis Polska. Firma ta obsługiwała przez wiele lat wojskowe służby informacyjne i ta sprawa dzisiaj wraca, pomimo że PKW wyjaśniała ją chyba nie raz, więc proszę raz jeszcze. Tego rodzaju sugestie są nieuprawnione i bardzo krzywdzące dla wszystkich osób uczestniczących w procesie wyborczym. Jak już powiedziałem, komisja obwodowa składa się z przedstawicieli partii politycznych. Podstawą ustalania wyników głosowania i wyników wyborów nie są komputery, jak tu sugerowano, tylko dokument papierowy, czyli protokół. Czyli te komputery są tylko pomocą. Komputery są tylko pomocą, służą one w lokalu wyborczym po zakończeniu głosowania wyłącznie do szybszego i sprawniejszego ustalania poprawności arytmetycznej. A więc to, czy liczba głosów podanych na poszczególnych kandydatów jest równa liczbie głosów podanych na listę. Tym, że te dane są brane z kolei z protokołu, który sporządza obwodowa komisja wyborcza. Ona ten protokół podpisuje, czyli wszyscy członkowie komisji podpisują protokół. Protokół jest opieczętowywany pieczęcią obwodowej komisji i zapieczętowanej komisji przekazywany jest wyżej do wyższej komisji. Ale ja rozumiem, że to jest sprawa pomocy technicznej, ale gdyby doszło odpukać i o ile to jest możliwe, do jakiegoś ataku hakerskiego, to mogłoby to spowodować, zanim by ustalono na podstawie tych protokołów wyniki, pewne zamieszanie. Znaczy zamieszanie jako takiego z całą pewnością nie, bo jak powiedziałem, komisja obwodowa i tak to musi policzyć. To ona wyjmuje karty z urny, ona przegląda te karty, dzieli je karty ważne, karty nieważne, głosy ważne, głosy nieważne. I te obliczenia komisji są tylko wprowadzane do systemu komputerowego w lokalu obwodowej komisji wyborczej, który sprawdza tą poprawność arytmetyczną, jak powiedziałem. Ale jeżeli wszystko się zgadza, to komisja ten protokół dopiero przekazuje dalej. Jeżeli nie, musi ponownie sprawdzić wyniki głosowania. Czyli właściwie można powiedzieć, że te serwery mają bardzo niewielkie znaczenie? One mają na tyle znaczenie, że ułatwiają pracę komisji obwodowej w ten sposób, że pokazują od razu jakby, gdzie jest błąd. Jeśli państwo pozwolą i pani redaktor. W referendum warszawskim na przykład komisje obwodowe sporządzały protokoły, które wykazywały liczbę uczestników referendum obywateli Unii Europejskiej, podczas gdy tam w ogóle takich nie było. Czyli błąd zwykły ludzki, wypełniona zła rubryka, powodował to, że później te protokoły były zwracały z Komisji Wyższego Stopnia. Ten kalkulator wyborczy, bo tak to się nazywa to urządzenie, jest uniemożliwia tego rodzaju działanie. Ale protokół, jak jeszcze raz powtarzam, jest przekazywany papierowy, natomiast dane z protokołu, te elektroniczne, są przekazywane przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej jego podpisem cyfrowym. Także i kolejna jeszcze sprawa, jeśli wolno już o tym, bo to naprawdę jest ważna sprawa, a my ciągle wraca, nie wiem dlaczego. Do tej pory mnie pytają, ludzie wiedząc, że ja rozmawiam z politykami i zajmuję się polityką, żebym tę sprawę, pytają mnie, czy tak jest i czy ja zamierzam tę sprawę poruszyć, dlatego o to pytam. Protokół podpisany przez obwodową komisję wyborczą, jeden egzemplarz jest wywieszany do wiadomości publicznej w lokalu. Każdy ma może przyjść, sporządzić sobie kopię z tego protokołu, w znaczeniu takim może sfotografować i sprawdzić, bo wszystkie dane z tego protokołu są później pokazywane na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. A więc można porównać, czy rzeczywiście to, co jest przekazane jakby przez serwery, odpowiada temu dokumentowi papierowemu, więc chyba tu zła wola działa, że ten problem ciągle powraca, mimo naszych wyjaśnień, mimo wskazań, że nie ma serwerów rosyjskich, są serwery polskie. Zmieniliśmy w tej chwili, przepraszam, operatora, który zajmuje się tym. Już nie a ABW firma. Je sprawdziła, bo takie pytania też... Występowaliśmy do ABW, żeby z pytaniami różnymi i tyle. I wszystko jest w porządku. A, że tak powiem, wzmożona czy ponad normatywnie duża obecność mężów Zaufania Prawa i Sprawiedliwości w komisjach jest według pana przejawem tylko braku zaufania do PKW, czy czymś normalnym i pożądanym w demokracji? Zgodnie z przepisami prawa wyborczego polskiego, każda partia polityczna, która uczestniczy w wyborach, ma prawo poza zgłoszeniem kandydata do obwodowej komisji wyborczej również wskazać męża zaufania do tej komisji. Także jest to normalne wykorzystywanie przepisów prawnych i tutaj nie ma się co nadzwyczajnie na tym zastanawiać. Wyborcy Nowej Prawicy chcą fotografować karty do głosowania na tle swoich dowodów osobistych. Czy w lokalach wyborczych można robić zdjęcia? Zdjęcia można robić, jeśli chodzi o prasę przede wszystkim, ale tylko i wyłącznie w sprawach i w zakresie, który nie będzie naruszał powagi głosowania i zakłócał tego głosowania. No a takie zdjęcie. Jeżeli ktoś na przykład za kotarem zrobi zdjęcie tego, co właśnie przed chwilą zrobił, swojego krzyżyka, to przecież chyba nie narusza Nikt za kotarę nie zagląda. Nie wolno zaglądać za kotarę tam, gdzie wyborca udał się z kartą do głosowania. No tak, ale czy takie zdjęcie... No to by zrobi. Ale czy takie zdjęcie później może do czegoś posłużyć, jeśli będzie protest wyborczy? Czy ono może być dowodem? O tym, co jest dowodem, w przypadku rozpatrywania protestu wyborczych decyduje sąd. Tak, ja rozumiem, że decyduje w szczegółowym przypadku, ale proszę sobie wyobrazić tę sytuację i czy według pana wiedzy takie zdjęcie może być dowodem? Nie spotkałem się do tej pory z taką sytuacją, natomiast nie jest wykluczone, że sąd przyjąłby to jako dowód, z tym, że gdybym ja był sądem, to oczywiście bym sięgnął również i po dokumenty, po papierowe. Karty do głosowania nie mogą być zniszczone wcześniej niż Sąd Najwyższy, jeśli chodzi o wybory na przykład prezydenta do Sejmu i Senatu, czy wybory do Parlamentu Europejskiego, nie stwierdzi ważności wyborów. Dopiero wtedy, po upływie jeszcze 3 miesięcy, można je zniszczyć. Pod warunkiem również, że nie są przedmiotem postępowań karnych. A zatem zawsze można porównać ten zdjęcie, nazwijmy to, z dokumentem papierowym. Ja rozumiem tę sytuację przede wszystkim wtedy, gdy komisja obwodowa ustaliłaby na przykład, że na danego kandydata nie oddano żadnego głosu, a ktoś by pokazywał zdjęcie i mówił, a przepraszam bardzo, ale ja głosowałem na tę osobę. Tylko to jeszcze nie jest do końca taki jasny dowód, bo przecież to jest książeczka, jest kilkanaście stron. Skąd mamy wiedzieć, że ten wyborca nie postawił jeszcze znaku X na innej stronie tej karty do głosowania, w ten sposób unieważnił swój głos. Panie ministrze, Ruch Narodowy zapowiada wiosenną burzę w ramach tej akcji. W nocy z soboty na niedzielę działacze ruchu będą zrywać flagi Unii Europejskiej w czynie, jak mówił dzisiaj rano w Trójce Artur Zawisza, obywatelskiego nieposłuszeństwa, bo to symbol okupacji. Flagi wiszą jego zdaniem i zdaniem innych działaczy ruchu bezprawnie i naruszają ciszę wyborczą. Czy w ten sposób pan Artur Zawisza sam nie zapowiedział złamania ciszy wyborczej, czy takie zrywanie flag, oprócz tego, że można je uznać, nie wiem, no za czyn jakiś chuligański czy wandalizm, nie jest złamaniem ciszy wyborczej? Kwestia zrywania flag, konkretnie europejskiej flagi lub Europy, to nie jest flaga Unii Europejskiej samej tylko Europy, i stąd się nazywa albo to flaga europejska, albo Europy, jest dopuszczalne. Przepisy kodeksu wyborczego tej kwestii nie regulują, jak i inne przepisy prawa polskiego w ogóle. W tym również i ustawa o flagach, barwach narodowych. A jak potraktować zrywanie? Zrywanie tego typu flagi, bo one mogą wyjść, mogą być wywieszane, zrywanie będzie po prostu niszczeniem mienia. I oto tu są odpowiednie... Czyli wykroczenie. Wnioski, wykroczenie. A co jeszcze może być złamaniem ciszy wyborczej? Właściwie nie jeszcze, no bo to nie będzie złamanie ciszy. Cisza będzie od północy dzisiaj, więc każdy taki aktywny fragment agitacji wyborczej, czyli na przykład gdyby ktoś, a często się niestety zdarza jeszcze, w nocy rozrzucał ulotki, wieszał plakaty. Nawet w dniu głosowania, gdyby były nawoływania do głosowania na określonego kandydata. To jest wszystko złamanie ciszy wyborczej. A prawda, że lajki na facebookowych stronach kandydatów też są złamaniem ciszy wyborczej? Internet podlega tym samym prawom, co prasa. Tylko, że to jest chyba nie do wyśledzenia, musiałby donieść po prostu. Oczywiście, chyba. Że tak. No, tym, że tu może wyjaśnijmy też, że to nie Państwa Komisja Wyborcza, ani żaden organ wyborczy jest tu właściwy do orzekania, co to jest, czy jest to jakiś czyn złamaniem ciszy wyborczej, czy nie. Tym się powinny zajmować prokuratura, policja i sąd. A jak to jest z tą ciszą? Kiedy ona się kończy? Bo ze względu na to, że są to wybory europejskie i one się kończą i w ogóle przebiegają w różnym czasie, to są pewne wątpliwości. Na przykład można podawać sondażowe wyniki, prawda, u nas po 21, ale już żadnych takich cząstkowych z komisji nie można, zanim zakończą się głosowania w innych krajach. Tu niestety przepis kodeksu wyborczego tę sprawę przesądził. Otóż zgodnie z tym przepisem wyniki głosowania w obwodzie, a więc w obwodowej komisji wyborczej, nie mogą być podawane do publicznej wiadomości wcześniej niż zakończone zostanie głosowanie w ostatnim państwie Unii Europejskiej. Ostatnie głosowanie jest we Włoszech o 23. Zatem od 21 do 23 obwodowe komisje, mimo żeby zakończyły pracę, sporządziły protokoły, tych protokołów po prostu nie mogą wywiesić. Ale to obowiązuje tylko w kraju z kolei. Ja rozumiem, że to pan nie jest od komentowania do tego, ale to jest moim zdaniem mało logiczne, dlatego że możemy poznać te wyniki już w tej chwili w tych krajach, które głosowały, z Holandii, dzisiaj Czechy, prawda? Także to wszystko jakoś tak nielogicznie brzmi, ale rozumiem, że pana mogę zapytać przede wszystkim, kiedy my poznamy takie miarodajne, prawdziwe, oficjalne wyniki wyborów? Oficjalne wyniki, czyli obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej, w zależności od przebiegu niestety prac komisji obwodowych głównie, spodziewam się, że będzie mogło nastąpić bądź to w poniedziałek w późnych godzinach popołudniowo-wieczornych nawet, lub we wtorek w godzinach wcześniejszych. Dziękuję bardzo. Kazimierz Czaplicki, szef Krajowego Biura Wyborczego oraz sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej. Beata Michniewicz, dziękuję.